Ви з Мінцер Бартосік. Класичное белорусское местечко, где два храма, православный и католический, пануют над новокольем. Лёсом было суджено зрабить менавіта Вишнева одной из самых зауважных выспов, кажучи словами Валентина Акудовича, у архипелягу Беларусь. Поэтка Констанция Буйло, поэт и наставник Петру Бітель, ксёнц Уладислав Чарнявский, довершая с узорье имёнов президент Израиля Шимон Перес. У Вишневе можно спытаться у любой бабульки про ксянца Чарнявского, каб упэўниться, накольки значная эта фигура застается и в сённяшнім дні. Вот что сказала про святара первая сустретая мною старая. Да, по-белоруску. Имел, отпечатывавши, детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Книжу я своим внукам даўши не маюць, бо уже правнучки учатся на гэным. Марыя Красковская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра. Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Ну, беларусы былі ў пачоце. Вот гэта ён любіў. Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю. Я даже думаю, што вот если так вот разобраться, ён больш гісторык быў, чым ксёнц. А як ксёнц, ёсць жа такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёнц. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі з людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыйдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць. У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнц на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася. Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жарту». У эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік. За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня. Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец браў ваду свайго калодца. Мама, хто? Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата стылася, другія там щелі сядзяць. А гэны перац... Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена была. Да, ну так нагрымейся, да, на перца ў мене. Ну так от я і кажу, істуня ніякой хата не было. Але ён така, зямля яго два разы прыязджаў. И мне не понравилось, как он пошел на кладбище, мне не понравилось. Хай ты поклонишься, скажи, дорогие мои братья и сестры, я еще не явился до вас. Мне жалко вас, что нет. Ну, так вышло. Пришел к мэру, поговорил, даже не поклонился ничего. Я стояла около самого кладбища, поглядеть, как он будет клониться, что сказать. Ничего не говорил. Президент теперь уже. Ну, так еще. Да. Он не президент. Президент. Да. Не президент. Президенту зараев президент. Невестка бабы Яни, якая приехала с городу, мае на Переса кривду. Мы так надеялись, что хоть что-нибудь поможет этому Вишневу, как президент. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказано... Чому Вишневский сельсовет повинен ремонтовать президент Израиля, я так и не зразумел. А вот успомин Яниной суседки и одногодки старой Марии уразил. Мария была сведкой того, как знищалася Вишневская гетто. Некольки хатов были забитые людьми и спаленные живцом. А тады, а мы як вышли шо сюды глядеть? Так да, по нас, пулеметом бога такого. Так мы скорее утекли у вёску. Один. Лятая, лятая кругом, обливая бензиной гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых евреяў. Дык я обливая бензиной, а тады так вот здалёку кинули спичку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з мотоциклами. Ай, як гады, звяры, гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там две ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І он кажа, я прыйшоў, гэта кво, сядзіць еврейка, так вот сядзіць. І он кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяў, усё сядзеў. Пра сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі. Бальшавікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Сёння его прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема. А тут у вас СПК, так? СПК Вишневская. Гавне, короче, гораба. Живём мы на плаву. Вёска вымірае, милы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся я, Романова, дружбан мой. Начнём гасіць, начнём хуй заниматься. І ні тут не было і не будзе. Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Адрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы. Ой, сажалкі ўжо, балота прыраціліся. А раней жа з фонтанамі былі. З фонтанамі? Угу. Фонтанка была, тут жыла, потому что яе бацька быў, можа, лесніком. Лесніком, ну, наглядаў. Можа, ліснічым. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андрывонжа. И не выключено, что у этой будинку есть. Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше, такие для